สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่12เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น6ค่ำเดือน10ปีฉลูนะคะแน่นอนว่าพบกันในเช้าวันอาทิตย์เช่นนี้ก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็ไปรับฟังท่านตามใจท่านผู้ฟังทางบ้านในการตอบปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นธรรมะหรือข้อข้องใจอะไรต่างๆก็จะตอบเหมือนเคยนะคะขณะนี้พระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีค่ะเราข้ามจังหวัดไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันที่เราก็มาคุยกันสบายๆในเรื่องราวต่างๆเพราะว่าเนื้อหาที่เราพูดคุยกันมาตลอดสัปดาห์นี่มันเยอะมากเลย เจ้าค่ะ โดยไม่ว่าจะพระสูตรในพระไตรปิฎกยังเป็นเรื่องราวการปฏิบัตินั่นนี่โน่นเราก็ถึงว่าที่เราก็อาจจะเอาประเด็นนั้นนี้มาคุยคุยเดินใจบ้าง เจ้าค่ะ หรือว่าเอาคำถามที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมส่งกันมาก็มาพูดคุยกันบ้าง เจ้าค่ะ แต่เป็นช่วงที่บอกว่าตามใจท่านฟังละว่าอยากจะพูดคุยเรื่องอะไรถามอะไรส่งมาเนี่ยจะตอบให้หมด เจ้าค่ะ ไม่ว่าจะช่องทางใดก็ตามจดหมายก็ได้เขียนมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ donhaisok.fm donhaisok.fm แล้วเมื่อส่งมาแล้วคือเนื่องจากว่ารายการเราเป็นรายการที่บันทึกล่วงหน้า แ ต่ไม่บางทีอาจจะดีเลย์บ้างอะไรบ้างแต่ว่าได้รับแน่นอนแล้วก็อ่านทุกฉบับแน่นอนทุกข้อความแน่นอนแล้วก็จะตอบให้ทุกท่านแน่นอนเรียนผ่าน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็วันนี้คำถามแรกจะเป็นจดหมายเลยนะเจ้าค่ะเขียนไปที่วัดป่าดอนหายโศกเขียนไปจากคุณสุเนศเจ้าค่ะคุณสุเนศก็เขียนมาจากอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เป็น ฉบับที่พระอาจารย์โชว์อยู่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ส่งก๊อปปี้มาให้โยมละสำหรับปัญหาที่คุณสุเนศส่งมานั้นเนี่ยก็มีประมาณ3ข้อนะเจ้าค่ะข้อแรกคุณสุเนศถามว่าในบทสวดพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะเจ้าค่ะสำหรับบทที่ว่าอสัญญิสัตตาเทวาสัทธมนุษย์สาวเวสุขนะเจ้าคะบทนี้เนี่ยถามว่าทำไมจึงไม่สวดทำไมถึงได้ข้ามไปและก็ไปสวดบทเวหัปปยะเทวาเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็นิมนต์พระอาจารย์ได้เมตตาชี้แจงให้คุณสุเนศฟังเลยคุณสุเนศถามมา3ข้อบอกว่าถามพระอาจารย์องค์อื่นตอบไม่ได้เลยต้องมาถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะน ิ มนต์เลยเจ้าค่ะ ในแต่ละข้อเนี่ยที่คุณสุเนศถามมานี่ก็ในข้อแรกเป็นเกี่ยวกับบทสวดในธรรมจักรกับวัตตนสูตร เจ้าค่ะ ซึ่งพระอาจารย์เนี่ยตอนแรกๆเลยนะบทใหม่ๆเนี่ยก็อ่านพระสูตรนี้นี่ทำไมเล่มนี้เขียนว่างี้ทำไมเล่มนี้เขียนว่างี ้ คือมันยาวสั้นไม่เท่ากันส ่ วนตรงกลางที่มาถูกตัดออกไปเนี่ยบางเล่มก็เอาสั้นไงบางเล่มก็เอายาว เจ้าค่ะ หลวงพ่อพุทธทาสท่านเคยบอกไว้หลวงพ่อพุทธทาสนะที่สวนโมกอำเภอชายา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช่ที่ท่านเสียไปแล้วเนี่ยในบันทึกของท่านไว้มีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าเนี่ยบทธรรมจักรส่วนตรงเนี้ยส่วนที่บอกว่าเทวดาได้ยินแล้วก็ร่ำรือกันขึ้นไปเนี่ยมันน่าจะตัดออกท่านว่าคือแบบไ ม่ คิดว่ามันเป็นส่วนเกินมาไม่รู้จะพูดไปทำไมคือแน่นอนว่าเอาเรื่องราวที่อยู่ในธรรมจักรกับวัตตนสูตรก่อนก็คือเป็นข้อที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเทศครั้งแรกให้เราภิกษุปัญจวัคคีย์ฟังโอเคนะ เจ้าค่ะ โดยเมภิกขเวอันตาทาง2 ส่วนสุดโต่งเนี่ยที่สมณะไม่ควรข้องแวะด้วยเริ่มขึ้นอย่างนี้หึอะไรนะ เจ้าค่ะ หนุ่งกามแล้วก็การทรมานตนให้ลำบากไม่ควรข้องแวะด้วยแล้วก็ไล่ไปอธิบายมั้ยการอริยอริยสัจ4ในญาณ3รอบจนกระทั่งว่าโอ้ท่านปราญญาโกณัญญาเนี่ยบรรลุธรรมบรรลุธรรม ค่ะ ลําดับแรกเป็นอย่างนี้คือว่าพอพูดอริยสัจ4มาเสร็จปุ๊บเนี่ยคือรอบ3อาการ12นี่แหละจึงเป็นธรรมจักรเป็นธรรมะที่เราได้ตรัสรู้แล้วจึงมาปฏิญญาบอกสอนไว้ เจ้าค่ะ พอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ย ทำให้ท่านอัญญากุฏัญญะเนี่ยเห็นธรรมว่าโอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาพอถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มท่อนตรงนี้ท่อนดีวาดนี่แหละว่าเทวดาเนี่ยก็จึงรำพึงไม่ใช่รำพึงสิตะโกนเหมือนกับว่าอะไรประกาศเหมือนกับพูดกึกก้องขึ้นมาว่าโอ้ยนี่แหละคือธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าประกาศขึ้นแล้วที่ป่าอิสิปตนะไม่มีใครที่จะหมุนทวนกลับได้ เจ้าค่ะอืมเจ้าค่ะ พูดกันอย่างนี้ใครพูดนะเทวดาที่อยู่ในชั้นที่อยู่กับพื้นที่อยู่ในภูมิเทวดาพูดต่อไป เจ้าค่ะ อากาศเทวดาก็พูดต่อตามภูมิเทวดาต่อไปอีกเทวดาที่สูงขึ้นไปก็พูดตามเทวดาที่ต่ำลงไปต่ำลงไปเนี่ยนะสูงขึ้นไล่ขึ้นไล่ขึ้นจนกระทั่งถึงเทวดาที่อยู่ในชั้นบาดินิมิตาสวัสดีก็ได้กล่าวขึ้นตามเทวดาที่อยู่ในชั้นยามาจริงๆมันน่าจะไล่ไปอย่างนี้นะคุณตุ้ยใจจตุมาราชิกาใช่ไหมแล้วก็มาดาวดึงแล้วก็มายามาแล้วก็มาดุสิตานิมันดรณีแล้วก็ปารินิมิตาสวัสดีสวรรค์มีแค่6ชั้นชั้น7ไม่ ม ีแล้วก็ขึ้นไปชั้นพรหมชั้นพรหมทีนี้ตรงจุดนี้แหละที่ว่าพรหมเนี่ยท่านก็ยังแยกออกไปอีกเป็นรูปประพรหมซอยยิกเลยแล้วก็เป็นอรูปประพรหมซอยไปอีกเยอะแยะเลยซึ่งตรงนี้โอ้โหเป็นยาวกว่าตัวพระสูตรดั้งเดิมอีกถ้าเราไปดูหนังสือนี่ยาวกว่าตัวพระสูตรดั้งเดิมอีกซึ่งบางตำราก็จะตัดออกไปบางตำราก็จะตัดส่วนนี้ออกไปแล้วพระอาจารย์ไปอ่านในบันทึกของหลวงพ่อฤทธาเนี่ยท่านบอกว่าตัดไว้ตั้งแต่นี่เลยตั้งแต่ภูมิเทวดานี่เลยคือพระไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพระสูตร ไม่ได้เกี่ยวกับคำสอน ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับในคำสอนของพระพุทธเจ้าในข้อนี้เลยจะมีเทวดาหรือจะไม่มีเทวดามากล่าวมาตรัสเนี่ยท่านพระอาจารย์คนนี้ก็บรรลุธรรมแล้วมันจบกันตั้งแต่ตรงที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเนี่ยจบตรงนี้แล้วแล้วพอเทวดาเขาร่ำไปหมดใช่ปะจนนั่นว่าโอ ้ เทวดาทั้งมวลเนี่ยก็ได้กล่าวขึ้นว่านั่นธรรมจักรอันยอดเยี่ยมอันพระผู้มีพระภาคประกาศแล้วที่ป่าอิสิปตนมฤคเทวันจริงๆเฟรสตรงเนี้ยเป็นเฟรสที่จริงๆพระอาจารย์ก็มาสวยงามอยู่นะเป็นคำพูดที่สวยงามอยู่เป็นคำพูดที่พระพุทธเจ้าเองก็เคยตรัสไว้ข้อความตรงเฟรสเนี้ยอยู่ในสังยุตตนิกายก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเทวดาก็ถึงพูดขึ้นหรือว่าใครพูดก่อนใครพูดหลังไม่รู้ล่ะแต่ว่าเป็นเฟรสที่เทวดาเขาพูดร่ำกันไปก็พูดอย่างนี้นะบอกว่านั่นธรรมจักรอันยอดเยี่ยมอันพระผู้มีพระภาคได้ประกาศขึ้นแล้วที่ป่าอิสิปตนมฤคเทวันอันเทวดาเทพมารพรหมหรือสมณพราหมณ์ใดๆจะคัดง้างให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้อย่างนี้นะก็เป็นคำที่สวยงามอยู่พระอาจารย์ว่าแต่ว่าถ้าตัดออกไปคำนี้ก็จะไม่มีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ปรากฏอยู่ในพระสูตรอื่นก็จะมีอยู่ในสังยุตตนิกาย อย่ างไรก็ตามไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการบรรลุธรรมหรือคำสอนอะไรทั้งสิ้น เจ้าค่ะ ไม่ได้เกี่ยว เป็นเหมือนบทสรรเสริญใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ใช่เป็นเหมือนบทสรรเสริญจนกระทั่งว่าพอกล่าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จึงพูดขึ้นมาว่าโอ้โกฏัญญะได้รู้แล้วหนอนี่โกฏัญญะได้รู้แล้วหนอจึงเป็นชื่อของกันท่านโกฏัญญะสืบมาว่าอัญญาสิวัตโพโกฏัญโญเอาโกฏัญญะรู้แล้วนี่โกฏัญญะไหนเพราะว่ามีหลายโกฏัญญะโกฏัญญะองค์ที่รู้ก่อนเพื่อนนั่นแหละคืออัญญาโกฏัญญะพระอัญญาสิก็คือรู้แล้วหนอรู้แล้ว อ๋อเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นสองส่วนสำคัญคือส่วนที่พระพุทธเจ้าเทศบอกภิกษุปัญจวัคคีย์แล้วก็ส่วนที่ภิกษุปัญจวัคคีย์มีท่านพระอัญญาโกฏัญญะเป็นหัวหน้านี่ได้บรรลุธรรมขั้นโสดาบัน เจ้าค่ะ แล้วก็พระพุทธเจ้าก็รับรองนี่ตรงเนี้ยสำคัญแต่ส่วนตรงกลางที่บางตำราก็จะตัดออกไปเลยก็จะเป็นส่วนที่เทวดาเนี่ยร่ำให้ขึ้นร่ำขึ้นทีนี้ส่วนเทวดาที่ร่ำขึ้นก็จะมีแบ่งเป็นสองส่วนอีกคือส่วนที่เป็นชั้นเทวดาธรรมดาจนถึงพรหมเหมารวมพรหมคือพรหมเดียวกับส่วนที่ว่าพรหมเนี่ยยังแยกซอยไปย่อยๆเลยว่าเป็นพรหมนั้นพรหมนี้พรหมนี้รูปพรหมอรูปพรหมเนี่ยมันก็จะเยอะแยะมากมายก็เลยตัดออกเสียตัดออกเสียแต่ทำไมตัดออกเฉพาะตรงนั้นไม่ตัดออกหมดก็ให้รู้บ้างว่าในพระอาจารย์สันนิษฐานเนาะให้รู้บ้างว่าพระเทวดาเขาก็ฟังอยู่ด้วยนะแล้วเขาก็ได้พูดอย่างนี้นะ ได้สรรเสริญ ใช่ แบบนี ้แต่ถ้าจะเอาทั้งสองส่วนที่เป็นเทวดาร่ำขึ้นเนี่ยเอาออกหมดเลยก็ไม่เสียเนื้อหาพระสูตร ก็ไม่เสียได้หายก็ได้เหมือนกันนั่นคือความเป็นกองของพระพุทธศาสน า ก็เลยเป็นแบบนี้ทีนี ้ ไอตอนสวดเขาก็ตกลงกันก่อนไงสมมติว่าวันนั้นวันอาสาฬบูชาเงี้ยเขาก็จะตกลงกันพระหัวหน้าเนี่ยจะตกลงกันวันนี้เราจะสวดแบบย่อหรือสวดแบบจัดเต็ ม เอาเต็มไปเลยท่านเอาเต็มไปเลยก็จะไปเอาหนังสือมาก่อนว่าอย่างหนังสือเล่มที่มันต้องมีเต็มนะมีโปร่งกันต่างๆอะไรอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ แล้วก็จะมีจังหวะที่สวดอะไรก็แตกต่างกันไป อ๋อเจ้าค่ะ เรียนบ้าง สาธุเจ้าค่ะคุณสุเนศคงได้รับความกระจ่างไปแล้วนะคะสำหรับคำถามข้อแรกค่ะข้อที่สองคุณสุเนศถามว่าในพุทธประวัติเนี่ยนะเจ้าค่ะมีแม่พระธรณีบีบมวยผมนะเจ้าค่ะในพุทธในพุทธประวัติที่เกี่ยวกับแม่พระธรณีบีบมวยผมนั้นเนี่ยคุณสุเนศอยากทราบว่าองค์แม่พระธรณีองค์นั้นเนี่ยท่านมีชื่อไหมเจ้าคะมีจริงไหมหนึ่งอย่างนะเจ้าคะกับท่านมีชื่ออะไรเจ้าคะถ้ามีจริงนิมนต์เจ้าคะ เรื่องนี้ก็อยู่ในตำราคัมภีร์นะในส่วนที่เป็นคำอธิบาย ปริยั ติและมั้งแต่ในพระวินัยปิฎกมันจะได้พูดถึงข้อนี้อยู่แต่ว่าตรงนั้นไม่ใช่พุทธพจน์เป็นเรื่องราวที่แบบเขาเรียบเรียงมาก่อนยังไงจนกระทั่งตรัสรู้แล้วมาบอกคำสอนเรื่องพระวินัยเป็นอย่างนี้ในส่วนตรงนี้ได้พูดเอาไว้อยู่เป็นส่วนที่เป็นแบบปรารภอารัมภบทเนาะ เจ้าค่ะ แล้วก็ในตรงที่เป็นอรรถกถาในพระสูตรหลังๆต่อไปอังคุตระนิกายมีพูดถึงความมีอยู่ของพระแม่ธรณีแต่ก็ไม่ได้ระบุชื่อว่าท่านชื่ออะไรไม่ได้ระบุชื่อ เจ้าค่ะ ที่ว่ามีก็คือหมายถึงเป็นคำปรารภตรงนี้ซะมากกว่าพระอาจารย์ว่า จุด คาถาเนี่ยอยู่ในคาถาธรรมบทที่ได้พูดถึงจุดที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่ตั้งอยู่ใต้ต้นโพก็มารคือท้าวสัพพติมารมาจะไล่ให้หนีเพราะว่าหนึ่งทำทุกขกิริยาคือลักษณะมารที่มากวนเนี่ยมันเป็นยังไงว่าตอนที่ทำธุรกิริยาจนแบบจะตายแล้วคุณเดินใจแบบท้องจับท้องถึงหลังจับหลังถึงท้องเนี่ยอีกนิดเดียวก็ตายแล้วเฉียดนิดเดียวลมหายใจเนี่ยจะหมดอยู่แล้วมาเนี่ยก็บอกว่าน่ากินข้าวเธอจะไปทรมานอะไรมันลำบากก็จะไปกลัวว่าถ้าลำบากขนาดนี้แล้วหลุดพ้นเนี่ยจะหลุดพ้นเงื้อมือของเรามารคิด เจ้าค่ะ ไม่ให้ไปไม่ได้ให้หลุดพ้นไปไม่ได้กวนว่ากินข้าวเธอกวนว่าไม่ต้องทำหรอกมันลำบากอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ ท่านก็ไม่ได้ฟังเพราะว่าท่านลำบากอยู่ใช่ไหมแล้วก็มาคิดได้เองว่านี่คงไม่ใช่ทาง เจ้าค่ะ ทีนี้ในจังหวะที่พอไม่ใช่ทางเสร็จปุ๊บก็มาทำตามทางสายกลางมาเดินตามสายกลางทำตามทางสายกลางแล้วก็ตามกวนต่อว่าไม่ให้ทำต่อได้มารเนี่ยไม่รู้หรอกว่าทางบรรลุมันจะอยู่ตรงไหนเพราะนั่นไม่ใช่วิสัยของมารโอเคนะแต่ถ้าทำอะไรรู้สึกมันจะไปได้ไปดีเข้าท่าเนี่ยไม่ให้จะกวน มาขัดขวางซะหน่อย มาขัดขวางซะหน่อย ใช่ไหมเจ้าค่ะ ลักษณะการกวนในครั้งที่สองที่ว่าจะไม่ให้เธอนั่งตรงนี้เธออย่ามานั่งตรงนี้ที่นั่งฉันก็จะให้หนีจากที่นั่งตรงน ี ้ที่โพธิบัลลังก์ เจ้าค่ะ ทีนี้พระพุทธเจ้าทำเป็นบริษัทเนี่ยก็ไม่ได้จะไปต่อแย่กับใครนึกออกปะไม่ได้จะไปต่อแย่อย่างนั่งก็นั่งไปไม่ว่าอะไรจะลุกอันนี้หลวงพ่อสมภพนี่ลอยฟังคือท่านนานพระสูตรเรื่องนานเนี่ยท่านก็สรุปมาให้ฟังอย่างนี้ เจ้าค่ะ จะลุกเนี่ยก็คือนั่งสมาธิขัดสมาธิอยู่เนี่ยใช่ปะ เจ้าค่ะ ก็จะตบเอามือเนี่ยดันเข่าเพื่อที่จะหนุนตัวเองให้ลุกขึ้นเพราะเริ่มมีกำลังบ้างแล้ว เจ้าค่ะ หนุนตัวเองให้จะลุกขึ้นเห็นได้ว่าจะมีปางที่พระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่แล้วก็มีมือข้างหนึ่งห้อยลงมาเนี่ยนะแล้วก็มือเนี่ยแตะดินไงแตะดินจังหวะที่จะเอื้อมตัวลุกขึ้นไปเนี่ย เจ้าค่ะ ท่านก็มาคิดคุณนันจัยว่าถ้าบอกว่าเราจะแพ้เนี่ยถ้าบอกว่าใครหนีใครมาไล่เราก็หนีไปเราก็ยอมตลอดเนี่ยถ้าจะไม่สู้แล้วแพ้ใช่ป่ะสู้ตายดีกว่าจะมีชีวิตอยู่ร้อยปีโดยไม่สู้เนี่ยจะมีประโยชน์อะไรไม่ไปไม่ลุกไม่หนี เข้าใจ ไหมก็จึงเป็นลักษณะที่ว่ามือเนี่ยแตะ ลงไปเนี่ยจะลุกไปโดนดินเอางี้แล้วกันก็จึงมีคำขยายความบอกว่าให้แผ่นดินนี้เป็นพยานให้แผ่นดินนี้เป็นพยานฉันไม่หนีเพราะว่าบุญที่ทำมาเนี่ยมากบุญที่ทำมาเนี่ยมากว่าเอาเวลาที่ทำทานทุกครั้งไล่มาตั้งแต่ทานบารมีนะกรวดน้ำที่ไหลออกแล้วลงไปในดินจากบุญที่ได้ทำไว้ทั้งหมดให้เป็นพยานว่าโอ้ยความดีเรามีเราไม่หนีไม่หนีเพราะว่าตั้งอธิษฐานไว้ไงว่าจะไม่ลุกขึ้นถ้าเบอร์ยังไม่บรรลุทีนี้พอมีคนกวนก็หนีก็ได้ไม่เป็นไรไงก็ใช่ไหมท่านคิดตอนนี้ไงว่าก็หนีก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่อยากจะมีปัญหา เจ้าค่ะ แต่ว่าถ้ายอมไปเรื่อยๆจะยอมถึงเมื่อไหร่มาคิดได้ตรงจังหวะที่จะลุกขึ้นตายดีกว่าตายตายก็ตายก็ไม่ว่าอะไรเข้าใจไหมดีกว่า เจ้าค่ะ ถ้าหนีแล้วมีชีวิตอยู่100 ปีสู้เปรียบเทียบว่าสู้แล้วตายวันนี้มันยังดีกว่า เจ้าค่ะยังดีกว่าย ังดีกว่า เจ้าค่ะมีชีวิตอยู่ไปแบบแพ้ๆไปเรื่อยๆถูกไหมเจ้าค่ะ มีดีกว่ามีชีวิตอยู่แบบแพ้ๆไปเรื่อยๆอยู่100 ปีแต่อยู่วันเดียวแล้วตายแล้วสู้แพ้ชนะไม่แคร์แล้วแต่ฉันได้สู้ เจ้าค่ะ เพราะว่าได้ปฏิญญาไว้ว่าจะไม่หนี อ าจจะว่าก็แบบคนยอมคนเนาะก็ไม่อยากจะมีปัญหาไงเขาไล่เราก็ไปก็ได้แต่ไม่หนีพอไม่หนีปุ๊บมือแต่ดินเนี่ยระลึกถึงบุญที่ตัวเองทำมาสู้ด้วยอะไรคือแบบไม่ใช่ว่าแบบบ้าๆบอๆสู้แบบไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเข้าใจไหมสู้แบบกล้าบ้าบินอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ก็นึกถึงบุญที่ตัวเองทำมา เจ้าค่ะ อะไรอ่ะทานบารมีศีลบารมีบารมี10 ทัศน์30 ทัศเริ่มจากทานบารมีนึกถึงใบก้อนนี้เนี่ย โอ้ ทำให้คือเขาก็เป็นเปรียบอุปมาอุปไมยในคาถาในคาถาที่มาในตำบทเปรียบอุปมาอุปไมยพูดถึงว่าพระแม่ธรณีเป็นพยานน้ำต่างๆที่ได้ทำไว้ไหนเอามาวัดดู กรวดน้ำลงไปถูกไหมเจ้าค่ะ ก็จึงเป็นประเพณีด้วยว่าเอ๊ะทำไมคุณต้องไปกรวดน้ำ เจ้าค่ะ เพราะว่าน้ำเนี่ยทำให้เหมือนกับว่าเป็นบุคลาธิฐานเนี่ยพระอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างนี้นะว่าเป็นเหมือนคุณทำทานแล้วน้ำแต่ละหยดที่คุณกรวดลงไปเทลงไปเนี่ยเรียกมาดูนี่คือพยาน เจ้าค่ะ พยานว่าบารมีฉันเนี่ยทำมาแล้วนี่เต็มแล้ว มากมาย เต็มแล้วจุดนี้แล้วก็จึงแบบว่าเป็นอย่างที่เราทราบแล้วว่ามีพระแม่ธรณีบีบมวยผมแล้วก็มีน้ำไหลมาแต่จริงเรื่องราวเนี่ยมันมาจุดนี้มันมาพีคกันตรงจุดที่ว่าหนีให้หนีแต่ว่าไม่หนีก็ใช่ไหมไม่หนีจะหนีแล้วแต่ว่า จะ หนีแล้วจะมีประโยชน์อะไรสู้ตายดีกว่า เจ้าค่ะ เราก็สู้ไง เจ้าค่ะ เราก็จึงนึกถึงบารมีก้อนนี ้เจ้าค่ะ คือไม่ใช่สู้ด้วยบ้าๆบอๆแต่ว่านึกถึงบารมีก้อนนี ้ ก็จึงเอาชนะมารได ้เจ้าค่ะอันนี้อย่างที่เมื่อสักครู่พระอาจารย์เล่าว่ามือท่านแตะมาที่ดินเนี่ยนะคะ ใช่ เหมือนกับพระปางที่ว่าพระไพ รพีนาใช่ไหม เจ้าค่ะที่นับถือกันอยู่แล้วโยมตัวโยมเองก็ยังมีเลยอันนี้น่าจะเกี่ยวกันอยู่บ้างนะคะ ใช่ใช่คือปางที่ว่านั่งสมาธิแต่ว่ามือข้างหนึ่งจับที่เข่าแล้วก็โดนพื้นอะไรเงี้ยนะนี่แหละคือเรื่องราวตรงนี้เรื่องราวตรงนี้ สาธุ ทำให้เขาถึงพูดถึงว่าเป็นไพรพีนาใช่ไหมก็คงเนี่ย คือมาร ก็พ่ายแพ้ไปถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช ่พระองค์ท่านตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ลุกหนีแล้วก็ทำแบบว่าน ึกถึงบารมี ต่อไปจนกระทั่งบรรลุ นึกถึงบารมีที่ได้ทำมาคือจะลุกแล้วนะเข้าใจไหมจะลุกแล้วจะยอมละแต่ไม่ยอมแล้วกันไม่เอาไม่เลิกไม่หนี เจ้าค่ะ ไม่ยอมสู้เข ้ าใจไหมโดยนึกถึงบารมีของตนเดี๋ยวนึกถึงแบบนี้ก็จะเป็นท่าแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเวลาเราจะสู้เนี่ยคุณใจไม่ใช่แบบว่าด่ากลับหรือทำร้ายกลับหรือวางแผนชั่วกลับนั่นคือผูกเวรไม่ใช่แต ่ มือแตะดินนี่มือแตะดินนี่คือนึกถึงบารมีของตัวเราเองนึกถึงความดีของตัวเราเองว่าถ้าเขาจะบีบคั้นเราแล้วให้เราทำชั่วคุณตายเถอะ ถ้าสมมติเขาจะบีบคั้นเราให้เราทำชั่วแล้วคุณอยู่อย่างนี้ไปร้อยปีเข้าใจไหมเขาจะด่าเราแล้วให้เราต้องด่าตอบพรุ่งนี้เขาก็เอาอีกวันต่อไปเขาอีกเดือนหน้าเขาเอาอีกแล้วคุณจะอยู่ไปทำไมเนี่ยคุณทำชั่วเนี่ย เจ้าค่ะ ตายซะ ส ู้ว่าวันนี ้ดีกว่า ไม่ทำชั่วนึกถึงอะไรนึกถึงความดีของตัวเองเขาจะด่าให้เราทำชั่วไม่ทำเขาจะฆ่าเรานะจะทำชั่วไหมจะโกงไหมไม่ทำความตายนั่นแหละโอ้โหมันน่ายกย่องไงเหนือปะ เจ้าค่ะ โดยเอาเครื่องหมายตรงนี้แหละเป็นนิมิตว่าไม่แพ้คือชนะ เจ้าค่ะ ไปรีพินาศก็ไม่แพ้ไปตามอำนาจของมันนั่นเอง สาธุเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นสาระนะคุณจะไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าพระแม่ธรณีหรือว่าน้ำอะไรต่างๆสาระมันอยู่เหตุความเหตุผลตรงนี้คือความดีที่เรานึกถึงนั่นเองนะ เจ้าค่ะ okay, ตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่จะทำให้บรรดาพุทธศาสนิกชนนั้นก็บางทีก็น้อมเข้ามาใส่ตัวเรานะเจ้าค่ะว่าถ้าเผื่อเราจะต้องทำความชั่วแล้วมีชีวิตอยู่ยืนนานต่อไปเนี่ยสู้เราทำรักษาในความดีแล้วตายวันนี้ก็เรียกว่าเป็นการตายอย่างสมศักดิ์ศรีนะเจ้าค่ะ ใช่ เหมือนอย่างที่พระพุทธองค์นึกถึงทานบารมีที่พระองค์ท่านได้สั่งสมมามากมายนะเจ้าค่ะ เป็นต้น สาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคุณสุเนศก็ได้รับทราบข้อที่2ไปแล้วนะคะสำหรับชื่อของแม่พระธรณีนี้โยมคิดว่าในความคิดของโยมเองนะเจ้าค่ะกับคุณสุเนศว่ายังไงก็ลองว่าไปก็คือโยมคิดว่าแม่พระธรณีท่านก็มีชื่อเดียวคือเป็นแม่พระธรณีเป็นนามของท่านนั่นเองเหมือนพระพรหมพระพรายพระพิรุณอะไรที่เรานึกถึงเวลาเราไหว้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็คงจะไม่มีชื่อเป็นอิสระไปแบบนั้นเป็นปัจเจกกับชื่อแบบนั้นไม่ใช่นะเจ้าค่ะอยู่ที่ว่าเป็นแบบนั้นนะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อ3ที่คุณสุเนศจากจังหวัดปราจีนบุรีถามมานะเจ้าค่ะบอกว่าขอถามเกี่ยวกับเรื่องของสามเณรที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบวชให้เนี่ยมีใครบ้างเจ้าค่ะหรือมีไหมมีใครบ้างเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เท่าที่พระอาจารย์แบบไปสืบค้นดูนะคุณใจก็ เจ้าค่ะ ไม่มีเลยไม่มีเลย ไม่มีเลยเจ้าค่ะแม้แต่พระราหุล คือบางคนอาจจะคิดว่าสามเณรราหุลเป็นคนที่พระพุทธเจ้าบวชให้แต่ว่าไม่ใช่คือท่านพระสารีบุตรบวชให ้ พระพุทธเจ้าเนี่ยสั่งให้ท่านพระสารีบุตรไปบวชให้เป็นสามเณรองค์แรกให้พระสารีบุตรบวชให้โดยวิธีไตรสรณคมจะมาทันไตรสรณคมเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าบวชให้แต่ว่าถ้าเราอาจจะเคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าบวชให้คือบวชพระซะมากกว่าบวชให้เป็นพระซึ่งคนที่จะมาบวชเป็นพระได้ต้องอายุ20ขึ้นมีคนเดียวที่จะบวชสามเณรที่ยังอายุไม่ถึง20ให้เป็นพระได้คือพระพุทธเจ้าโกงหมายถึงข้อนี้มากกว่าเนาะมีอันเดียวอย่างนี้ยังมีแต่ถ้าบวชจากเด็กให้เป็นเนนไม่มีถ้าบวชจากเนที่อายุ20ให้เป็นพระก็ไม่มีแต่จะบวชจากเนที่อายุยังไม่ถึง20ให้เป็นพระมีซึ่งเคสนี้คือเคสเดียวที่พระพุทธเจ้าทำได้ก็กดท่านออกท่านจะแก้ไขกฎแล้วก็จะมีปัญหาอะไรใช่ไหมล่ ะ แต่ถ้าพระอื่นเนี่ยก็จะทำไม่ได้เพราะมันผิดกฎอายุ20 เจ้าค่ะ ก็จะมีโสภากาสามเณรโสภากาสามเณรถ้าอาจารย์พระอาจารย์จำไม่ผิดน่าจะมี3รูปนะโสภากาสามเณรอธิมุตตกาสามเณรแล้วก็สุมนะสามเณรถ้าจำไม่ผิดน่าจะมี3รูป3รูปน่าจะว่าชื่ออาจจะผิดพลาดบ้างโสภากาสามเณรอธิมุตตกาสามเณรแล้วก็สุมนะสามเณร3รูปนี้ที่พระพุทธเจ้าบวชให้โดยให้เป็นพระตั้งแต่ตัวยังไม่โต ยังอายุไม่20 ยังไม่20ยังไม่เป็นเด็กใหญ่ด้วยยังไม่เป็นวัยรุ่นด้วยซ้ำแต่ให้เป็นพระแล้วนะคิดดูแล้วกันใครจะทำได้นอกจากพระพุทธเจ้าเข้าใจไหมนี่แหละที่พระพุทธเจ้าบวชเนนให้เป็นพระนะบวชเนนให้เป็นพระโดยที่ยังไม่ถึงอายุ20ข้อนี้ต้องมีข้อรายละเอียดเนี้ยก็จะอยู่ในส่วนของนิทานธรรมบทมีอยู ่เจ้าค่ะ อธิมุตตกสามเณรเนี่ยอันนี้องค์หนึ่งแน่นอน เจ้าค่ะ แล้วก็คิดว่าสุมนะสามเณรนี่ก็ด้วย เจ้าค่ะ ถ้าลักษณะแบบนี้มี เจ้าค่ะ คิดว่าในช่วงของนิทานพัฒนาพระอาจารย์ก็จะเอาเรื่องพวกนี้มาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมก็แล้วกันในช่วงนั้น เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คุณสุเนศก็คงได้รับคำตอบไปแล้วนะคะว่าพระพุทธองค์หรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่เคยบวชเนนให้ใครเลยไม่มีใครที่ได้เป็นสามเณรโดยการบวชของพระพุทธเจ้าเลยนะคะแต่ว่ามีสามเณร3องค์ที่พระพุทธองค์ได้ บวชให้เป็นพระทั้งๆที่อายุยังไม่โตพอที่จะเป็นพระได้เป็นพระภิกษุได้มีอยู่3องค์ตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้กล่าวนามไปแล้วนะคะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะต่อไปเป็นคำถามของคุณสุทัศน์ฮองกุลนะเจ้าค่ะฮองกุลเจ้าค่ะก็ได้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของอานิสงส์ของบุญนะเจ้าค่ะได้ถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าเวลาไปวัดเนี่ยหรือใครไปทำบุญเนี่ยก็มักจะได้ยินมัคคทายกอะก็คือคนที่ประกาศเนี่ยเจ้าค่ะว่าชักชวนให้คนมาทำบุญนู่นนี้นั้นเวลามีงานในวัดอย่างนี้นะเจ้าค่ะท่านก็มักจะเปรียบเทียบว่าทำบุญอย่างเช่นว่าทำบุญด้วยไข่ต้มเกิดชาติหน้าก็จะมีผิวพรรณสวยงามเหมือนดังไข่ปอกหรือว่าถ้าใครทำบุญด้วยกระเบื้องทำบุญสร้างหลังคาสารวัตรอย่างที่เขาเชิญชวนหรือ มัคคทายกเชิญชวนนะเจ้าคะก็จะบอกว่าแหมผลบุญเนี่ยชาติหน้าเนี่ยเกิดชาติหน้ามาก็จะมีที่อยู่อาศัยร่มเย็นนะอยู่บ้านก็ไม่มีรับรองไม่มีหลังคารั่วอะไรประมาณนี้นะเจ้าคะอันนี้ไอ้ข้อความที่เขากล่าวอ้างกันอย่างนี้เจ้าคะ่ะจะสอดคล้องหรือเหมือนกันกับที่พระ อนุรุทธเถระได้ทำการบูชาด้วยประทีปอันโอฬารที่สถูปทองขนาด7โยชน์นะเจ้าคะแล้วก็ประทีปกระเบื้องกับถาดสำริดเป็นอันมากโดยท่านได้อธิษฐานไว้ว่าจงเป็นอุปนิสัยแก่ทิพยจักษุญาณอันนี้ก็เลยเป็นผลให้ท่านพระอนุรุทธะเนี่ยเจ้าคะได้เป็นเอตัทธคะผู้เกิดทิพยจักษุญาณหรือว่ามีตาทิพย์นะเจ้าคะเมื่อท่านมาสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเจ้าคะทีนี้ทางท่านผู้ถามเนี่ยก็บอกว่าถ้าเอาตรรกะเนี่ยหมายถึงว่าเปรียบเทียบถวายอย่างนี้จะได้อะไรอย่างนี้ที่สมปรารถนานะเจ้าคะท่านก็ถามมาด้วยความสงสัยว่าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครไปทำบุญถวายไข่ลูกเขยหรือไม่ก็ผัดซีอิ๊วที่มันดำๆหรือว่ากล้วยแขกที่มันทอดจนไหม้หรือว่าดำๆไปแล้วเนี่ยมันจะมีส่งผลให้คนคนนั้นที่ทำบุญด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เจ้าค่ะมีผิวพรรณที่ดำคล้ำหรือหยาบกระด้างอย่างนั้นหรือนะเจ้าค่ะก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ตรัสให้ฟังเลยเจ้าค่ะว่าจริงไหมถ้าเผื่อทำบุญด้วยของดำๆนี่มันจะกลายเป็นผิวพรรณไม่ดีอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ สมัยก่อนนู้นพระอาจารย์เคยดูตลกนะตลกเขาเล่นตลกอ่ะเข้าใจ เจ้าค่ะ เขาบอกว่าเนี่ยชาติหน้านี่อยากเกิดให้หล่อเหมือนณเดชณเดชดาราที่เขาหล่อๆใช่ป่ะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ ทำยังไงดีคนนั้นก็ไอเดียคนนี้ก็ไอเดียก็ขำๆไปใช่ป่ะมีคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าอยากจะให้เกิดเหมือนณเดชเนี่ยก็ไปฆ่าณเดชสิทำไมอ่ะเพราะว่าเหมือนคุณตกยุงเนี่ยคุณก็ไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่าคุณฆ่าณเดชคุณก็ไปเกิดเป็นณเดชไงคุณก็จะเหมือนณเดชแล้วก็หล่อดีอย่างเงี้ยนะตากาเนี่ยคือตากาวิบัติเพี้ยน ผิดอาจารย์เคยบอก ใช่เป็นตากาที่ผิดเปรียบเทียบอย่างนี้คุณใจก็บอกว่าไข่ต้มเนาะกับไข่ลูกเขยไข่ต้มกับไข่ลูกเขยคุณตื่นใจว่าอาหารสองประเภทเนี้ยอันไหนมันประณีตกว่ากัน ไข่ลูกเขยเจ้าค ่ ะ แน่นอนถูกปะเพราะคุณนอกจากคุณเอาไปต้มแล้วคุณต้องทอดด้วยเอาไปทอดเสร็จแล้วคุณก็ต้องมาทำน้ำซุปไอ้เขาเรียกน้ำจิ้มนะ มันน้ำที่ราดหน้าหวานๆเจ้าค่ะ แล้วก็ต้องมีผักมีอะไรโอ้ซึ่งไข่ลูกเขยเนี่ยประณีตกว่าไข่ต้มแน่นอน เจ้าค่ะ แล้วทำไมมันจะให้ผลที่แย่กว่าล่ะถูกไหมอันนี้ make sense ไหมคือสมเหตุสมผลนะ เจ้าค่ะ เพราะนั้นเรื่องอะไรที่เขาพูดไกลคือใครก็พูดยังไงไปมันก็พูดได้เท่านั้นล่ะโอเคนะคือสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันก็พูดดีๆแล้วล่ะคือมรรคทายกก็ต้องทำหน้าที่ในการที่แบบพูดให้คนเกิดกุศลธรรมอย่างเงี้ยนะ เจ้าค ่ ะ พูดยังไงให้คุณเกิดกุศลธรรมซึ่งคำพูดเนี่ยโอ้ก็ต้องแบบคนที่จะมาเป็นมรรคทายกได้นะคุณเดินใจก็ต้องพูดแบบพูดไม่หยุดนะพูดคือไม่ใช่ว่าเขานะแต่ว่ามีความสามารถมากเหมือนผู้จัดรายการของสวทเนี่ยโอ้พูดได้ตลอดไม่มีหยุดไม่สะดุดจับท้องฟ้ามาก็พูดเรื่องท้องฟ้าได้จับน้ำมาก็พูดเรื่องน้ำได้จับดินมาก็พูดเรื่องดินได้มีความสามารถทุกคนเลยเนอะเรื่องแต ่ คุณปัญญาชุมจำปีสมัยก่อนเนาะยังว่าคุณชุมพลชูเวศคุณเตือนใจด้วยอีกหลายๆท่านแล้วคุณน้อยนี่ก็ด้วยที่ว่าพูดได้ไม่หยุดเลยคือแบบสามารถมากเพราะนั้นเขาก็ต้อง สม ั ยเก่าๆมีพี่ปรีชาทรัพย์ส มบัติ จารุรินทร์มุสิกพงษ์พวกนี้นะคะ โอ้พูดไม่หยุดเลย เจ้าค่ะเยอะมากเจ้าค่ะเก่งมาก ๆเก่งมากๆพูดถึงว่าความเก่งความอะไรเงี้ย พราะฉะนั้นเนี่ยพอเราฟังเรื่องราวต่างๆเนี่ยเราก็ต้องไปคิดวิจารณญาณเราไปคิดวิจารณาว่าโอเคการทำอะไรแล้วให้อย่างนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าการทำเช่นคุณฆ่ายุงแล้วคุณต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่าเนี่ยความเข้าใจเนี่ยผิด ใช่ค่ะ การประพฤติพรหมจรรย์จะมีไม่ได้การทำที่สุดแห่งทุกข์จะไม่ปรากฏ เจ้าค่ะ คุณให้อะไรดำๆแล้วคุณจะต้องมาเกิดเป็นผิวดำมันก็จะไม่ใช่แต่ที่ถูกคือคุณทำอะไรไว้คุณจะได้รับผลของสิ่งที่ทำนั้นแล้วคุณทำอะไรไว้คุณจะรับผลของสิ่งที่ทำนั้นคำว่าผลเนี่ยหมายถึงวิบากมาจากคำว่าวิบากกรรมกับวิบากไม่ใช่อย่างเดียวกัน เจ้าค่ะ ในเคสนี้อย่างเช่นว่าถ้าบอกว่าคุณฆ่าสัตว์ฆ่าคนมากๆไม่ใช่ว่าจะไปเกิดเป็นสัตว์หรือคนให้เขาฆ่าแต่ผลคือคุณจะไปตกนรกหรือถ้าเกิดมาใหม่แล้วคุณก็จะมีอายุสั้นอายุจะสั ้ น เจ้าค่ะนั่นคือวิบากกรรมที่ทำฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ถูกต้อง เจ้าค ่ ะ ในขณะที่ถ้าทำร้ายสัตว์เช่นทุบตีมันดึงหูหมาดึงหางสุนัขอย่างเงี้ยนะทำร้ายทุบตีมันเนี่ยคุณจะไม่ได้ต้องไปเกิดเป็นสุนัขให้เขามาดึงหางหรือตีหัวไม่ใช่แต่ผลที่จะเกิดขึ้นก็คือจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บจะมีโรคภัยไข้เจ็บมากจะมีโรคภัยไข้เจ็บมากคือถ้าไม่ตกนรกนะรอดมาจากนรกก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บมากเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราเข้าใจเรื่องเหตุผลซึ่งไอเหตุผลของกรรมและวิบากเนี่ยบางทีมันก็ยากที่จะทำความเข้าใจเพราะมันเป็นวิสัยของกรรมและวิบากของกรรมยังเป็นเรื่องที่เป็นอาจินไตย เจ้าค่ะ ยากที่จะ อธิบาย คิดเราจะเพี้ยนได้ เจ้าค่ะ คิดเราจะเพี้ยนได ้พออธิบายมากไปก็จะเพี้ยนจะบ้าไปเลยถ้าคุณคิดมากเกินไปถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้อง อจินไตนี่เจ้าค่ะ จะมีส่วนแห่งความเป็นผู้วิปลาสได ้เจ้าค่ะ แต่เพราะมันคิดจะคิดไม่ออกว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ไงนะแต่หลักๆการก็คือว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว เจ้าค่ะ แล้วการให้ผลนะอาจจะให้ผลในปัจจุบันให้ผลในเวลาต่อมาหรือให้ผลในเวลาต่อมาอีก เจ้าค่ะ มันก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นสมมติว่าใครพูดอะไรก็ตาม เจ้าค่ะ มัคคทายกหรือมัคคทายิกาจะเก่งขนาดไหนก็ตามเนี่ย เจ้าค่ะ เราก็ให้ตั้งจิตเราให้เป็นกุศลให้เรามีความมั่นใจว่าทำดีได้ดีแน่นอน เจ้าค่ะ ทำไม่ดีคิดชั่วได้ชั่วแน่นอน เจ้าค่ะ แค่นี้เราจะสบายใจ เจ้าค่ะ เจ้าค่ะ สาธุเจ้าค่ะต่อไปนะเจ้าค่ะคำถามจะเป็นคำถามที่น่าสนใจเหมือนกันนะเจ้าค่ะเป็นตอนนี้ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงของกฐินนะเจ้าค่ะม ี การบอกบุญกฐินการหมดบุญกฐินก็จะมีบุญพระป่าซึ่งทำได้ตลอดทั้งปีนะเจ้าค่ะทางท่านผู้ถามว่าถ้าช่วงไหนที่เราขัดสนเงินทองอะเจ้าค่ะจะทำอย่างไรดีหรือเราจะวางจิตอย่างไรดีเมื่อมีคนเข้ามาบอกบุญคำว่าบอกบุญนี้พุทธศาสนิกชนคงจะทราบดีว่าอาบมาชวนให้เราทำบุญนู่นนี่นั้นใส่ซองพระป่ากฐินบ้างหรือว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารอะไรต่างๆเจ้าค่ะช่วยเหลือคนพิการหรืออะไรต่างๆก็ท่านผู้ถามว่าในช่วงที่เกิดเราขัดสนเงินทองเนี่ยเราจะทำอย่างไรดีแล้วก็วางจิตอย่างไรดีเมื่อมีคนมาบอกบุญนะเจ้าค่ะเพราะว่าปรากฏว่าเคยเห็นคนคนหนึ่งนะเจ้าค่ะแม้ว่าคนคนนั้นจะไม่ค่อยมีเงินกินข้าวต้องกินก็กินข้าวกับไข่ต้มอยู่เป็นประจำเลยแต่ถ้าหากว่ามีคนมาบอกบุญเนี่ยเขาก็ไม่ขัดข้องเลยที่จะร่วมบุญ ก็คือมีนากมีน้อยก็ทำบุญเป็นประจำเลยนะเจ้าค่ะแต่ก็มีบางคนเหมือนกันที่จะบอกว่าอันนั้นเนี่ยบางทีไม่อยากทำนะเจ้าค่ะโยมก็เคยได้ยินนะเจ้าค่ะว่าโอ้อันนี้ทำบุญไปแล้วหรือว่าอันนี้ก็ทำอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะสรุปว่าคือไม่ยอมทำบุญตามที่เขามาบอกบุญแล้วก็ไม่อนุโมทนาบุญด้วยคำถามนี้บอกว่าแม้แต่คนที่มาปฏิบัติธรรมก็เห็นว่าเป็นแบบนี้เหมือนกันดังนั้นท่านผู้ถามก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยในความคิดเห็นของพระอาจารย์แล้วเนี่ยคิดว่าควรจะทำอย่างไรดี วางจิตอย่างไร เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ก็สิ่งที่ควรทำเนาะสิ่งที่ควรทำก็คือว่าเราต้องรู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์เราต้องรู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์คำว่าแบ่งจ่ายทรัพย์เนี่ยหมายถึงว่าหน้าที่ที่เราจะต้องจ่ายเนี่ยมีอยู่4หน้าที่ด้วยกันมีอยู่4หน้าที่ด้วยกันคือ1เลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงมารดาบิดาเลี้ยงบุตรภริยาเลี้ยงทาสีต่างๆให้อิ่มหนำบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนี่หน้าที่ที่1 หน้าที่ที่สองก็คือเก็บรักษาให้ดีหนูให้ปลอดภัยเก็บรักษาให้ดีให้ปลอดภัยภัยจากพระราชาใช่ภัยจากพายุภัยจากไฟฟ้าภัยจากอะไรต่างๆนี่หน้าที่ที่สองเก็บรักษาไว้ให้ดี เจ้าค่ะ หน้าที่ที่สามเนี่ยคือให้ให้นี่คือหมายถึงช่วยเหลือคนอื่นๆช่วยเหลือคนอื่นๆเช่นคุณจะทำตู้ปันสุขคุณจะใช้เงินส่วนที่สามนี้หรือ okay. คุณจะให้ทานในมูลนิธิต่างๆมูลนิธิเลี้ยงเด็กกำพร้ามูลนิธิคนชราคุณส่วนสามนี้ส่วนที่สี่เนี่ยคุณต้องให้เพื่อที่จะหาบุญให้เพื่อที่จะบุญคือที่คำไทยเนี่ยมันจะต้องใช้รัดกุมนิดหนึ่งนะคุณจะใจว่าที่บอกว่าทำบุญนำบุญเนี่ย okay. บุญเนี่ยมันมีสามอย่างทานศีลภาวนาทานศีลภาวนา okay.แต่เราจะมักพูดว่าบุญบุญเนี่ยคือเหมือนว่าเอาเฉพาะทานอย่างเดียวแต่จริงมันไม่ใช่แค่นั้นมีศีลด้วยมีภาวนาด้วยเหมือนพระอาจารย์ก็จะพูดว่าการให้ทานเนี่ยพอมีคนมาชวนให้ทานปุ๊บเราแบ่งสี่หน้าที่ในการเงินนั้นหน้าที่ที่สี่เนี่ยคือให้ทานเพื่อหวังบุญจริง ๆ ให้ทานเพื่อหวังบุญจริงๆเนาะทีนี้พอให้ทานเพื่อหวังบุญจริงๆเนี่ยมันต้องดูที่เนื้อนาบุญดูที่เนื้อนาบุญเนื้อนาบุญว่าอะไรก็เนื้อนาบุญว่าเป็นประเด็นประเด็นชอบไหมมีราคะโทสะโมหะเบาๆหรือไม่มีเลยไหม เจ้าค่ะคือคนที่เราจะทำบุญด้วยถูกไหม ใช่ใช่ผู้รับ นั่นคือเนื้อนาบุญ ผู้รับใช ่ผู้รับเจ้าค ่ ะ ใช่แล้วผู้รับนั้นน่ะมีคุณสมบัติสามอย่างแล้วตัวเราอ่ะมีศรัทธาก่อนระหว่างและหลังให้ไหมเพราะว่าให้หวังบุญคุณต้องดูองค์ประกอบหกอย่างนี้สามอย่างของผู้ให้สามอย่างของผู้รับโอเค เจ้าค่ะ นี่เรายกเคสก็ได้ยกเคสสมมติคนที่มีเงินน้อยคนมีเงินน้อยกินข้าวกับไข่ต้มไม่ใช่ไข่ลูกเขยด้วยนะไข่ต้มไข่ต้มจริงๆนี่แหละไข่ต้มยังต้องแบ่งอีกไข่แดงให้คนอื่นฉันกินแต่ไข่ขาวอย่างนี้เป็นต้นโอ้ยขาดสนปานนี้แล้วมีคนมาบอกบุญแล้วเขาให้ประเด็นคือตรงนี้คุณใจที่ว่าให้เนี่ยให้ส่วนไหนให้ถ้าให้ส่วนสี่โอ้ดีมากเลยเพราะคุณได้คิดแบ่งเอาไว้แล้วคุณให้แล้วคุณมีจิตศรัทธาคุณจึงให้เข้าใจไหมแล้วคุณก็โอ้นี่ดีมากแน่นอนแต่มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้เช่นเบียดเบียนตัวเองไหมการให้เนี่ยเช่นคุณเอาเงินส่วนแรกที่คุณจะซื้อไข่ลูกที่สองกินพรุ่งนี้เนี่ยฉันให้ก็แล้วกันให้แบบเนี้ยเบียดเบียนตัวเองไม่ดีสัตบุรุษก็จะไม่ทำไม่แน่นะเราไม่รู้ใช่ป่ะเราไม่รู้มันจะดูสักแต่ว่ากิริยาของการให้เนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างที่เราเห็นก็ได้ก็ใช่ไหมเขาอาจจะแบบผิดพลาดในเรื่องการเงินแล้วก็แบบหวังว่าให้ทานแล้วจะถูกหวยเต็งๆสามตัวก็ได้เราก็ไม่รู้เรารู้ไหมคือว่ามันก็ต้องดูบริบทซึ่งอาจจะได้เป็นทั้งสองอย่างแต่ละการหลักธรรมะนี่เป็นอย่างนี้ว่าถ้าเขาแบ่งจ่ายงบมาแล้วแล้วเขาเหลือแล้วเขามีศรัทธาก่อนระหว่างหลังแล้วเขาก็ให้นี่ดีมากหรือบางทีนะเขาก็ให้แบบว่าสักๆว่าให้ไปมันจะได้หนีไปแล้วก็เอาเงินส่วนที่สองที่เก็บไว้วันฝนตกเนี่ยเอามาให้อย่างนี้เป็นต้นจะได้ไม่ถูกกวนไม่ถูกตามมากอย่างนี้เป็นต้นก็อย่างนั้นก็จะแบบมีความเศร้าหมอง บุญมีความเศร้าหมอง มีความเศร้าหมองทีนี้เราก็ต้องดูแยกเป็น3ส่วนนี่คือส่วนของธรรมะเนาะส่วนของการกระทำทางกายคือคุณให้ไงมันดีอยู่แล้วการให้กับการไม่ให้เนี่ยด้วยถ้าลำพังดูแค่การกระทำทางกายการให้ดีกว่าการไม่ให้ให้มากดีกว่าให้น้อยอยู่แล้วนะอยู่แล้ว เจ้าค่ะ แต่มันมาดูที่การกระทำทางกายสักว่าเท่านั้นไม่ได้ก็ต้องดูที่จิตใจด้วยดูที ่ เนื้อหาธรรมะด้วยเนื้อหาธรรมะแบ่งใจทรัพย์อย่างนี้ไหมจิตใจมีศรัทธาก่อนระหว่างหลังให้ไหมหรือว่าสักแต่ว่าให้ปัดลำการไปโอเคเน า ะ เจ้าค่ะ แต่การกระทำทางกายของเขาที่มีการหยิบยื่นออกไปน้อยก็ตามมากก็ตามนั้นดีแน่นอนดีแน่นอน เจ้าค่ะ โอเคดูส่วนนั้นน่ ะ ก็ดูได้ภายนอกผิวเผินโอเคอยู่แต่ก็ต้องดูภายในด้วยอย่างที่ว่าถัดมาคนที่มีอันจะกินคนที่มีอันจะกินรับเงินเดือนอยู่เป็นประจำโควิดฉันก็ไม่มีปัญหาเป็นข้าราชการอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยโควิดไม่มีปัญหา เจ้าค่ะ work from home ก็ยังได้ด้วยใช่ป่ะ เจ้าค่ะ แล้วก็ไม่เสี่ยงปัจจัยต่างๆแต่พอมีคนมาบอกให้ทำบุญไม่ทำเนาะที่ว่าไม่ทำนี่เพราะอะไรเพราะว่าเขาอาจจะทำไปแล้วเยอะแล้วเงินส่วนที่สี่เขาไม่มีเหลืออยู่แล้วเลยก็อาจจะเป็นได้นะคุณใจอาจจะเป็นได ้ หรือเขาอาจจะเก็บไว้สำหรับให้กับคนที่เขาศรัทธาก็ได้เข้าใจไหมถ้าสมมติเราไม่ศรัทธา คนเนี้ยวัดนี้หรือบุคคลนี้หรือองค์กรเนี้ยฉันก็ไม่ให้เป็นว่าเขาอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได ้ก็เป็นสิทธิของเขาใช่ไหมเจ้าคะ คือสิทธิเรายกไว ้เจ้าค่ะ เพราะทุกคนมีสิทธิทำอะไรก็ได้สิทธิถูกผิดเราไม่สน เจ้าค่ะ เราไม่สนแต่ว่าเนื้อหาหลักธรรมเนี่ยมันเป็นอย่างนี ้ เนื้อหาหลักธรรมก็คือว่าถ้าคุณแบ่งจ่ายทรัพย์แล้วมันไม่ลงตัวมันไม่เหลือหรือฉันใช้หมดไปแล้วไม่ได้เหลือแล้วมันจะเอาส่วนไหนให้อ่ะก็ไม่เหลือที่จะให ้ การให้แบบเนี้ยคือการไม่ให้แบบเนี้ยคือไม่เป็นการเบียดเบียนตัวเอง เจ้าค่ะ เพราะเขาไม่เบียดเบียนตัวเองเขาจึงไม่ให ้ เขาไม่เบียดเบียนตัวเองเขาจึงไม่ให้มันก็ไม่ผิดอะไรเหนือไหม เจ้าค่ะ ยังดีด้วยซ้ำเพราะว่าเขาปฏิบัติตามบทของธรรมะหรือในข้อที่สองที่ว่าจิตใจของเขาไม่ได้มีศรัทธาในที่นี้ได้มีในศรัทธาในซองกฐินนี้ซองพระป่านี้หรือในครูบาอาจารย์ตรงนี้แต่ว่าเขามีศรัทธาในที่อื่นซึ่งเขาจะเตรียมไว้ให้ที่อื่นเต็มที่เพราะว่าเขาให้เนี่ยเพื่อหวังบุญ เจ้าค่ะ จิตใจเขาก็เป็นกุศลนะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ในที่ที่เขาไม่ศรัทธาก็ถูกแล้วป่ะ เจ้าค่ะ แต่ว่าการกระทำทางกายที่ว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วให้กับไม่ให้ให้ดีกว่าให้ดีกว่าไม่ให้ก็จะไม่ดีแต่ว่าเราดูลำพังเพียงการกระทำทางกายอย่างเดียวมันไม่ได้ไง เจ้าค่ะ มันก็ต้องดูใจด้วยแล้วก็ดูธรรมะด้วย โอเคนะเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาเราดูมันก็ต้องไม่ใช่ดูแป๊บเดียวก็ต้องดูใช้เวลา เจ้าค่ะ เราก็ดูบริบทก็ต้องดูหลายอย่างเนาะประเด็นคือที่ถามมาแล้วเราจะทำใจอย่างไรเราจะทำใจอย่างไรคนที่บอกว่าเห็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยทำไมคนนี้เขาจนแล้วเขายังให้ทำไมคุณมีเงินทองแล้วคุณไม่ให้ อ ่ะก็คิดแบบที่ว่ามานี่แหละคิดแยกเป็น3ระดับ เจ้าค่ะ ระดับของการแบ่งจ่ายทรัพย์ระดับของจิตใจแล้วก็ระดับของทางกายเราก็จะสบายใจตัวเราเองก็สบายใจด้วยแล้วท่านพระสารีบุตรเนี่ยเปรียบเหมือนกับว่าถ้าเราเห็นคนที่เขาทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนไม่ดีเขาก็มีอยู่แต่เราจะขัดเคืองใจจากส่วนที่ไม่ดีที่เขามีเราไม่ควร เ ราไม่ควรเปรียบเหมือนคนที่เดินทางเหน็ดเหนื่อยมาเลยตากแดดมาตลอดทางเดินทางไกลเนี่ยน้ำอะไรก็หมดแล้วด้วยมาเจอสระน้ำใบหนึ่งสระน้ำเนี่ยมีจอกแหน่เต็มไปหมดเลยแล้วคนนั้นเขาจะแบบว่าโอ้ยจอกแหน่เยอะแยะฉันจะไปกินน้ำได้ไงแล้วเดินหนีไปคนนั้นไม่ฉลาดเขาก็ลงไปแล้วก็แหวกจอกแหน่แล้วก็กวักน้ำมากินดิแหวกจอกแหน่ออกกวักน้ำใสๆเนี่ยมากินหรือก็ไปแหวกจอกแหน่ดูก็เหมือนกันนะเราเจอคนเนี้ยเขาเป็นอย่างเนี้ยเรื่องไม่ดีของเขาก็มีเราก็เอาเรื่องเฉพาะที่ดีๆที่ว่าเราจะตั้งจิตใจไว้ได้ดีมาใช้ เจ้าค่ะ จะดีกว่า ห รือเปรียบเหมือนพระถือผ้าบางสุกุลคือไม่ใช่ผ้าที่เขาจะทําตัดเย็บมาได้อย่างดีๆเป็นผ้าที่ทิ้งแล้วเอาเดินไปข้างกองขยะเห็นเศษผ้าผืนหนึ่งเออเอาเท้าหนึ่งเหยียบไปเอาอีกเท้าหนึ่งคลี่ดูเฮ้ยมันสกปรกตรงนี้แต่ตรงนั้นมันก็ยังสะอาดอยู่พอใช้ได้ชักบางสุกุลเลยเอาก็เอาเฉพาะส่วนที่ใช้ได้ส่วนที่เปื้อนเลือดซักไม่ออกก็ตัดทิ้งไปอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ เหมือนกันว่าเราดูคนนั้นน่ะเขาก็ยังไม่ด่าเรากลับนะหมายถึงว่าจะให้เขาไม่ให้ก็ตามนะต่อให้เขาไม่อนุโมทนาเขาก็ยังโอเคนะเขายังมีอาจจะกินหรือว่าเขาก็ยังจะอาจจะคิดในใจบ้างก็ได้ยังมีการกระทำที่ดีอย่างอื่นยังให้ในที่อื่นเราก็ตั้งจิตไว้ตรงส่วนที่เป็นความดีของเขานี่ไงเราก็จะแบบผ่านข้อนี้ไปได้ เจ้าค่ะ เชิญผ่าน สาธุเจ้าค่ะก็คืออยู่ที่การตั้งจิตของตัวเราเป็นสำคัญเหมือนกันนะเจ้าค่ะอย่างที่พระอาจารย์เน้นย้ำสอนกันอยู่เรื่อยๆว่าบางทีคนเราเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียดังนั้นอย่าไปเพ่งโทษคนอื่นแต่ขอให้มองในส่วนดีของเขาใจเราก็จะเป็นสุขด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญ มาคำถามต่อไปนะเจ้าค่ะก็จะเป็นคำถามสำหรับต้องการให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปโนได้เมตตาอธิบายถึงคำว่ามีมือที่ชุ่มอยู่เสมอเจ้าค่ะอันนี้โยมเคยได้ยินที่พระอาจารย์เคยเล่านะเจ้าค่ะแต่นี้ผู้ถามบอกว่าขอให้อธิบายคำว่ามือชุ่มอยู่เสมอในทางธรรมนี้หมายถึงพร้อมที่จะให้หรือสละออกใช่หรือไม ่ อันนี้คงแนะนำให้พระอาจารย์เล่าเรื่องที่พระอาจารย์เคยเล่าในรายการนิดนึงว่าเรื่องของการมือชุ่มอยู่เสมอนี่เป็นอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ตอนแรกพระอาจารย์ สมัยบทใหม่ๆมาอ่านเรื่องราวพวกนี้ก็คิดว่า เจ้าค่ะ เฮ้ยทำไมมือชุ่มอยู่เสมอนะคือเขาทำงานจนมือเปียกหรือเปล่าคือเงื้อมือเนี่ยเต็มไปด้วยเหงื่อไปหมดอย่างเงี้ยนะทีนี้ก็เลยไปถามครูบาอาจารย์ที่พระบวรท่านก็ให้ความรู้มาว่าคือบริบทการดำเนินชีวิตสมัยก่อนคุณทำงานทำอะไรต่างๆมือมันเปื้อนแล้วที่พอมีคนมาขออาหารเราก็ต้องล้างมือก่อนแล้วเราก็จึงค่อยไปคดอาหารจัดการอะไรต่างๆให้เขาได ้เจ้าค่ะ แล้วก็พอมาอ่านเรื่องราวในนิทานชาดกหลายๆเรื่องเลยเอาเรื่องมโหสถนี้เป็นต้นก็ได้ที่มันจะจบซีซั่นไปแล้วเนี่ยนะในเรื่องราวมโหสถเนี่ยก็ยังพูดถึงว่าเขาจะเอาข้าวยาคูคือน้ำข้าวต้มนี่ไปให ้ พ่อที่นากินก็ต้องตักน้ำมาล้างมือก่อนจะกินกินเสร็จแล้วก็ต้องล้างมืออีกรอบนี่คือเหมือนจะให้ใครหรือจะรับใครก็ต้องล้างมืออยู่เสมอก็จึงเป็นประเพณีตรงนี้ว่ามือชุ่มอยู่เสมอจะมีคำนี้คือใครจะเอาฉันให้หมดฉันให้หมดตัวเองก็ต้องล้างมือก่อนที่จะทำล้างมือก่อนที่จะทำซึ่งถ้าจะพูดในภาษาไทยก็คือเหมือนหัวกระไดไม่แห้งนะ ค นมาเยี่ยมบ้านเนี่ยหัวกระไดไม่แห้งเพราะอะไรเพราะว่าเขาก็ล้างเท้าอยู่เสมอไงมีคนมาล้างเท้า สมัยโบราณพอจะขึ้นบ้านก็จะต้องมีที่ล้างเท้าก่อน ใช่ ค่ะ จุดนั้นแหละก็จึงมีคำพูดตรงนี้ว่าหัวกระไดไม่แห้งเพราะว่ามีคนมาหาอยู่เรื่อยใช่ไหมอันนี้ก็คือมือชุ่มอยู่เสมอเพราะว่าให้อยู่เรื่อยให้อยู่เรื่อยก็จึงเป็นสำนวนในข้อนี้มาซึ่งเดี๋ยวนี ้ หัวกระไดไม่แห้งคำพูดนี้ไม่มีคือหมายว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วไงเพราะว่าใส่รองเท้าแล้วใช่ไหมไม่ได้ต้องล้างเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันคืออาหารต่างๆมันแพ็คมาอย่างดีคุณไม่ต้องล้างมือก็ได้ก็จับใส่มันก็โอเค เจ้าค่ะ ก็เลยมีสำนวนแบบนี้เต็มบ้าน เจ้าค่ะในสมัยโบราณอาจจะคนที่มือชุ่มอยู่เสมอหมายถึงว่าคนที่พร้อมที่จะทำบุญพร้อมที่จะให้พร้อมที่จะต้อนรับคนที่มาหาตลอดเวลาเป็นคนใจบุญเป็นคนดีว่าอย่างนั้นเถอะถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้า ค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามอีกคำถามหนึ่งนะเจ้าค่ะที่คิดว่าน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายในรายการเช้าวันนี้ก็คือคนที่ทำงานมากเกินไปจนกระทั่งเบียดเบียนตัวเองมากบ้างน้อยบ้างเนี่ยอย่างเช่นไม่พักผ่อนเลยแล้วก็ไม่ได้ทานอาหารตามเวลาจัดสรรเวลาก็ไม่ถูกต้องกับทิศอื่นๆหรือว่าทำงานที่ควรจะเป็นงานรองเนี่ยก็เอามาทำซะก่อนแทนที่จะทำงานหลักก่อนอะไรประมาณนี้นะเจ้าค่ะถือว่าอันนี้นอกจากจะเบียดเบียนตัวเองแล้วก็ยังไปเบียดเบียนคนอื่นอีกด้วยเพราะว่าตัวเองมีแพชชั่นคือมีความอยากที่จะทำไอ้ตรงนั้นเนี่ยเจ้าค่ะเขาได้ยกตัวอย่างมาด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่างานนี้เนี่ยมันเป็นงานที่ทำแล้วมันมีความสุขมันฟินอะไปอยากจะทำอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะท่านผู้ถามก็เลยถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าสำหรับกรณีที่เล่ามานี้ทั้งหมดเนี่ยเจ้าค่ะจะถูกต้องหรือไม่ที่ว่าคนคนนี้เนี่ยมีอคติ4ซึ่งหากจะพิจารณาก็เป็นเหมือนหักมุมที่ทำให้เห็นว่าทั้งในระดับโลกิยะและโลกุตระแต่ว่าจะเป็นโลกิยะก็มีโลกุตระมาแทรกอยู่เรื่อยๆเลยก็เลยเป็นแบบนี้ออกมาอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้สักษาเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คือถ้าพูดถึงเรื่องการทำงานหลักธรรมที่จะมาจับได้เลยนะคุณอาจารย์คือเรื่องของอิทธิบาท4อิทธิบาท4 ค่ะ ถ้าสมมติว่าเราทำงานหนักคือการทำงานหนักเนี่ยไม่ได้เสมอไปว่ามันจะไม่ดีหรืออาจจะไม่แน่ก็ได้หลักการที่ท่านให้พิจารณาก็คือเอาสิ่งที่เราต้องการทำงานนั้นอย่างนี้ในเคสนี้กรณีนี้เป็นต้นงานนั้นเขาเรียกว่าเป็นประธานสังขารเป็นประธานสังขารแล้วก็ให้ต้องมีสมาธินะแล้วก็มีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาประกอบเอาไว้ประกอบไว้ในลักษณะที่ว่างานนั้นคุณมีความเพียรมีความพอใจทำอะไรต่างๆเนี่ยในลักษณะที่จะไม่ย่อหย่อนเกินไปไม่เข้มงวดเกินไปไม่สยบอยู่ในภายในไม่ซ่านไปภายนอกก่อนหน้าเป็นยังไงตอนหลังก็ต้องเป็นอย่างนั้นคือตอนเริ่มเป็นยังไงตอนต่อๆไปก็ต้องเป็นอย่างนั้นตอนต่อๆไปเป็นยังไงตอนเริ่มก็คุณต้องให้เสมอกันเสมอต้นเสมอปลายกลางวันกลางคืนอบรมให้เป็นอย่างนี้มีลักษณะของอิทธิบาท4ซึ่งต้องมีความเพียรแน่นอนต้องมีความเพียรแน่นอนคำว่าไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในหมายถึงคือไม่ได้เพลินไปในสมาธิหรือไปตามเรื่องของกามหรือขี้เกียจในขณะที่ไม่ไปในภายนอกคือไม่ฟุ้งซ่านไปจนแบบบ้าบอจิตฟุ้งซ่านก็ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น จริงๆบางคนเนี่ยที่เขาจะเปลี่ยนงานก็อาจจะทำงานรองมากกว่างานหลักก็ถ้าชอบมันพระอาจารย์ว่าก็ไม่มีปัญหาในความที่ว่าถ้าคุณประกอบประกองเรื่องอิทธิบาทสีได้เผลอๆส่วนที่ชอบนั้นอาจจะเป็นการงานใหม่ดีขึ้นมาด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าคุณเจริญอิทธิบาทสีเนี่ยไปในเรื่องอะไรอะไรที่เป็นประธานสังขารในจุดที่เราจะเอาไปจับนั้นถ้าเราเอามาจับกับงานหลักถ้าเราเอามาจับกับงานหลักเอาประธานสังขารขึ้นมาเป็นหลักแล้วการที่ย่อหย่อนลงไปอันนั้นแสดงว่าไม่ได้ทำอิทธิบาทสีให้ดีละหรือถ้าเราเอางานรองเป็นหลักแล้วเอาอิทธิบาทสีมาจับแล้วมันไปได้ดีงั้นแสดงว่าการเจริญอิทธิบาทสีของเรามันก็ไปได้ดีในงานรองนั้น เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในที่นี้ก็คือเอาเรื่องอิทธิบาทสีเนี่ยมาเป็นจุดจับในการทำงานจะดีแล้วซึ่งอย่างไรก็ตามคุณเดียมันก็ไม่หนีออกจากมรรคแปดคือคนที่ว่ายังเจริญมรรคแปดได้ไม่เต็มที่ยังไม่สุดเนี่ยมีอคติสี่แน่นอนอยู่แล้วแล้วคือเหมือนกับว่าเราเดินไปตามทางเนี่ยแล้วก็ไปติดตึกข้างนี้แล้วไปติดตึกข้างนั้นปรับกลับมาก็ไปติดตึกข้างนี้กลับไปผลักไปผลักมาเด้งไปเด้งมาอย่างนี้นะมันก็ต้องมีอคติแน่นอนสมมติทำไปทำไปมากเกินไปอ่ะเรารู้ตัวแล้วเรามีอคติสี่ไม่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ปรับกลับมาคือไม่ใช่ว่าจะมันจะไม่มีเลยหรือคนที่เดินตามทางมรรคแปดเลยเนี่ยแต่ว่าเขายังไม่ถึงที่หมายคือนิพพานมันก็จะมีอะไรที่มันยังไม่เรียบร้อยเช่นในจิตใจจะมีความฟุ้งซ่านบ้างมีวิชาบ้างมีมานะบ้างก็จะเป็นเพราะฉะนั้นในความที่มันยังไม่ถึงมรรคแปดคือยังไม่ถึงนิพพานเดินตามทางมรรคแปดอยู่อคติเนี่ยแทรกมาได้แน่นอนมีแน่นอนแต่มีแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะผิดเลยทีเดียวเราก็ประคับประคองเอาไม่ให้มันฟุ้งไปภายนอกไม่ตั้งสืบอยู่ในภายในคือผมคิดว่าอยู่ตรงกลางดีๆมันไม่ให้ไปโดนซ้ายขวาเนี่ยมันจะดีแต่ถ้าอยู่ตรงกลางแล้วมันช้าเป็นเต่ามันก็ไม่ได้นะคือตั้งสืบอยู่ในภายในชื่อว่าซิกแซกซิกแซกแล้วไปเร็วมันอาจจะยังดีกว่าเพราะว่ารู้คิวของตัวเองในการที่ว่าจะต้องปรับจะต้องจูนยังไง เจ้าค ่ ะ ในที่นี้หลักการก็คือว่าทำตามมรรคแปดเนี่ยทำตามมรรคแปดพอทำตามมรรคแปดแล้วข้อปฏิบัติของเราเราจะมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างจะจัดสรรเวลาไม่ถูกบ้างแต่อย่างน้อยมันก็ระบบของการถูกเบียดเบียนก็จะน้อยลงคือลองคิดดูนะสมมติว่าถ้าคุณทำงานหนักมากเลยแล้วยังต้องผิดศีลอีกเนี่ยโอ้อันนี้ก็จะแบบการเบียดเบียนก็ไปเป็นวงกว้างขึ้นไงแต่อย่างน้อยเอายังทำศีลให้ถูกต้องอยู่ได้บ้างในหลายๆข้อออย่างนี้มันก็ลดการเบียดเบียนบ้างอย่างนี้เราก็ค่อยๆปรับเบาค่อยๆปรับเอา เขา ก็จะไปได้ไปตามทางนี้ได้นั่นเองเ จ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันอาทิตย์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกท่านได้เมตตาที่จะมาชี้แจงต่อปัญหาธรรมะหลายท่านทีเดียวแล้วก็หลายประการที่ดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านรับฟังพระอาจารย์มาเนี่ยก็เกิดดวงตาเห็นธรรมบ้างไม่มากก็น้อยหรือตามสมควรทีเดียวนะคะถือว่าเป็นวันอาทิตย์ที่เป็นมงคลแล้วก็เป็นโชคดีของพวกเราทุกคนด้วยนะคะถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้ค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่สำหรับตอบปัญหาตามใจท่านในวันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับพรุ่งนี้เช้าพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเคยค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ